super ofert. Wybrane makarony Lubella w promocji 3 w cenie 2. Tylko 3,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 21 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,70. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 20 października minęła 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na spokojny przebieg konsultacji z przedstawicielami komitetów wyborczych liczy prezydent Andrzej Duda. Policja poszukuje 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzewanego o zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni. Od jutra od północy Słoweńcy co najmniej na 10 dni przywracają kontrole graniczne na odcinku z Chorwacją i z Węgrami. Prezydent Andrzej Duda chce, aby konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych przebiegły spokojnie. Kancelaria prezydenta podała dzisiaj ich harmonogram. Spotkania w Pałacu Prezydenckim odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach. Jak mówił prezydent w wywiadzie dla tygodnika Solidarność, wszystko mieści się w konstytucyjnych terminach. Zakładam, że po prostu zadam każdemu gościowi te same pytania. W głównej mierze, jeżeli chodzi o przyszłość, o plany na przyszłość, jeżeli chodzi o najważniejsze zagadnienia, które do tej pory były, jeżeli chodzi o taką realizację polityki w Polsce. Myślę tutaj o inwestycjach, myślę o kwestiach gospodarczych, energetycznych, obronności. Pewnie będę chciał też zapytać o potencjalnych kandydatów na premiera. No oczywiście zadam też sakramentalne pytanie, czy uważają, że dysponują większością, która pozwalałaby im na przeforsowanie swojego kandydata na premiera. Na wtorek o 12 zostało zaplanowane spotkanie z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, a 2 godziny później z Koalicją Obywatelską. Z kolei w środę prezydent będzie rozmawiał z członkami Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Policja poszukuje 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzewanego o zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni. Ciało dziecka znaleziono w jednym z mieszkań na Karwinach. Policja prowadzi obławę za sprawcą. Trwają w tej sprawie intensywne czynności, podała prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Nad sprawą pracują kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji, którzy weryfikują zdobyte informacje, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę. Nie można bezprawnie uchylać obowiązujących ustaw, tak szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówi o zapowiadanych przez opozycję zmianach w mediach publicznych. Donald Tusk w kampanii wyborczej zapowiedział, że w ciągu 24 godzin od wygranych wyborów i utworzenia nowego rządu opozycja przejmie media. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego, tu cytat, jeśli ktoś chce, to może zmienić ustawę, bo zawsze one mogą być zmienione, ale musi wejść na drogę ustawodawczą, musi to zaakceptować Sejm, Senat i Prezydent. Ustawa o radiofonii i telewizji publicznej, ustawa o Radzie Mediów Narodowych, ustawa o Polskiej Agencji Prasowej oraz generalnie jeszcze kodeks spółek handlowych, bo to wszystko są spółki. Także tutaj sytuacja jest stabilna, a zapowiedzi są zdumiewające, bo to są zapowiedzi łamania prawa. Obecnie zarządy mediów publicznych powoływane są przez Radę Mediów Narodowych, działającą na podstawie ustawy. Jej członkowie zostali wybrani w 2022 roku na 6-letnią kadencję. Od północy w sobotę Słoweńcy co najmniej na 10 dni przywracają kontrole graniczne na odcinku z Chorwacją i z Węgrami. Dzisiaj poinformowano, co faktycznie zmieni się dla podróżujących przez Słowenię. Przede wszystkim granice będzie można przekroczyć jedynie na wyznaczonych przejściach. Obywatele Unii Europejskiej będą to mogli zrobić w każdym takim punkcie. Inaczej jest z osobami nie mającymi unijnych paszportów. One muszą się udać na konkretne przejścia. Słowenia wyznaczyła 12 takich miejsc na granicy z Chorwacją, a 2 na granicy z Węgrami. Osoba spoza Unii, która będzie chciała wjechać do Słowenii albo z niej wyjechać w miejscu, w którym nie ma do tego prawa, zostanie przez policję skierowana do najbliższego przejścia, gdzie będzie mogła to zrobić. Na przejściach z Węgrami trzeba będzie postawić dla policji granicznej namioty, bo infrastruktura już wiele lat temu została tam zlikwidowana. Inaczej jest na przejściach z Chorwacją. Ta dopiero od nowego roku jest w strefie Schengen, więc budynki graniczne nadal stoją. Słoweńskie służby graniczne od początku roku do połowy października odnotowały ponad 48 tysięcy nielegalnych przekroczeń wewnętrznej granicy Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim z Chorwacją i Węgrami. Piotr Piętka, Polskie Radio. Podwójna klęska wyborcza konserwatystów w wyborach uzupełniających na Wyspach Brytyjskich. Prawica przegrała w swoich twierdzach. Analitycy są zgodni, to barometr nastrojów przed przyszłorocznymi wyborami do parlamentu i zły omen dla partii rządzącej. Polityczne trzęsienie ziemi. Lewica przepisuje na nowo wyborczą mapę. To komentarze w Królestwie. Nie ma tu żadnego pocieszenia dla konserwatystów, pisze w Timesie ekspert od sondaży profesor John Curtis. Samuel, historyczny moment. Lewica zniwelowała największą przewagę partii rządzącej w jakichkolwiek wyborach uzupełniających od 1945 roku. 4 lata temu prawica miała tu dużą poduszkę bezpieczeństwa, prawie 20 tysięcy głosów, a dziś nie zostało z tego nic. W okręgu Mid Bedfordshire, powstałym w 1918 roku, lewica nie wygrała nigdy. Nigdy, aż do dziś. Konserwatyści mają jednak trochę nadziei. Przed ugrupowaniem jeszcze cały rok, choćby po to, by spróbować odzyskać utracone dziś twierdze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet dziś wielkie różnice temperatur w różnych częściach kraju. Taki też będzie wieczór i noc z piątku na sobotę. Bardzo ciepła w południowej części kraju. Temperatura minimalna na Rzeszowszczyźnie wyniesie aż 16 stopni, a maksymalna na północy tylko 2 stopnie. Na Zamojszczyźnie i w Małopolsce 13, na Dolnym Śląsku 11 stopni, w centrum kraju od 6 do 10, a na północy do 3 stopni. Na samym wybrzeżu do 6 stopni Celsjusza. Na Suwalszczyźnie z kolei mogą pojawić się przygruntowe przymrozki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowa filmowa jak zwykle w piątki do 15. Ryszard Jaźwiński, zapraszam. Druga z dziś z polskich premier to Różyczka 2 w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Zapraszam więc na dłuższe spotkanie z Mateuszem Banasiukiem, odtwórcą jednej z głównych ról w filmie, ale usłyszymy również Magdalenę Boczarską, bo to ona również wystąpiła w Różyczce pierwszej, to było 13 lat temu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień w dzień bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znowu. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli. Jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. na ciebie patrzeć. Biłem się z myślami, dobrze dziś wyglądasz, wiesz. Trójkowo, akcja! Filmowo. Trójkowo, filmowo, witam Mateusza Banasiuka, dzień dobry. Riko, jak długo myśmy się nie słyszeli, witaj kochany. O, jak słyszę ten głos w radiu, to od razu dobrze się czuję. To co ci Maria Pakulnis powiedziała po twojego głosu? Grałem z nią w jednym przedstawieniu. I jak się za bardzo podekscytuję, to zaczyna mówić tak wysoko. Nie, wiesz, to jest naprawdę taki, potrafi być irytujący ten głos. No tak, w teatrze, no i... ale w radiu też. Maria radio, oczywiście... Radio lubi te niskie tony. Dokładnie. Maria oczywiście bardzo elegancko mi powiedziała: Mateusz, ty lepiej poruszaj się w tych swoich średnich i niższych rejestrach. Brzmisz dużo ciekawiej, więc rzeczywiście to jest mój naturalny głos, ale kwestia, wiesz, trochę emocji i trochę przyzwyczajenia do tego, jak my sami siebie słyszymy. Tak jest z naszym głosem. Ja, jak poszedłem do Akademii Teatralnej w Warszawie, musiałem trochę zmienić swój sposób myślenia o swoim głosie, o swoim wypowiadaniu się. Zjadałem samogłoski. Nasza pani profesor na pierwszych zajęciach... Już troszkę emocji się pojawiło, już jest odrobinkę wyżej. Już jest gorzej, ale już schodzimy niżej. Moja pani profesor na pierwszych zajęciach nagrała nas. Poprosiła, żebyśmy wypowiedzieli jakiś krótki tekst z egzaminów wstępnych. No i na ostatnich zajęciach nam go odtworzyła. No, byłem zdziwiony, jak inaczej mówiłem. Na tym też polega aktorska praca przecież. Na tym polega właśnie też szkoła teatralna, która ma dać nam narzędzia, które będą się nam przydawały, bo wiesz, oprócz tego, że gram w filmach i w filmach sobie głównie będziemy dzisiaj rozmawiać. Oczywiście. Ja przede wszystkim też występuję od lat w teatrze. Ciągle jakoś nie mam ochoty jeszcze dojść do głównego powodu twojej wizyty w Trójkowo Filmowo, bo też sprowokowałeś mnie. No, patrzę na to, co ty masz tutaj na sweterku, mam na myśli tę plakietkę. Tak, bo to jest taka pamiątka po filmie pana Marka Koterskiego, Siedem uczuć. No to widzę, ale jest też napisane Mateusz i wzorowy uczeń. No taka plakietka, coś mi się kojarzy z odległej przeszłości. No wzorowy uczeń to tylko na ekranie. I rzeczywiście, jeżeli tak sobie o sobie myślę, analizuję, to jak kiedyś się zachowywałem, jak dzisiaj, jakie miałem nastawienie do różnych rzeczy, to dzisiaj jestem bardziej wzorowym uczniem. Jeśli chodzi o swoje zajęcia, o swoją pracę domową, jestem dużo bardziej sumienny. Ale może też dlatego, że w szkole robimy różne rzeczy. W szkole, wiesz, jest od biologii po matematykę, chemię, WF i muzykę. Tam rzeczywiście jest duża rozbieżność. A teraz mam specjalizację, czyli aktorstwo, i zajmuję się tym, co naprawdę sprawia mi przyjemność. I to mi się podoba właśnie w amerykańskich szkołach, że tam, kiedy dostrzega się talent u młodego człowieka, chowa się trochę niektóre rzeczy, żeby rozwijać i dawać mu ten wiatr w żagle, żeby rozwijać w nim jego potencjał, jego indywidualne możliwości. I też chciałbym, żeby tak u nas też w przyszłości było. No ale jeśli dobrze rozumiem, to ten wzorzec amerykańskiego aktorstwa jest ci bardzo bliski. Dzisiaj to wszystko jest wymieszane przez to, że my jesteśmy przesiąknięci amerykańskim kinem. Też na pewno się zgodzisz, że to amerykańskie kino w ostatnich latach bardzo się zeuropeizowało, żeby nie powiedzieć, że czerpie z Europy też, jeśli chodzi o talenty. Oczywiście, masz rację, i to jest wiele powodów, dlaczego tak jest. Też pewnie dlatego, że coraz częściej aktorzy z Europy grają w hollywoodzkich produkcjach, bo świat, wszystko jest teraz trochę bliżej. Możliwości jest więcej, łatwiej jest podróżować. Różni moi mistrzowie mieli zakaz wyjeżdżania, musieli się zapytać związku zawodowego, czy mogą zagrać w jakimś filmie, czy nie. Ja dzisiaj jestem panem swojego losu i to w dużej mierze ode mnie zależy, jak pokieruję swoją karierą. Oczywiście trzeba mieć trochę szczęścia i spośród różnych propozycji jakoś tak to wszystko układać, żeby dojść do miejsca, o którym się marzy, co oczywiście nie jest łatwe, ale rzeczywiście jest tak, że anusz można trafić do tej hollywoodzkiej produkcji i gdzieś tam wydaje mi się, że nasz sposób grania jest dla nich interesujący. Ja byłem kiedyś na warsztatach w stanie Nowy Jork u Roberta Wilsona, bardzo znanego reżysera operowego. Byliśmy tam razem z Rafałem Zawieruchą. Teatralnego, operowego i byliśmy tam z Rafałem Zawieruchą, zaproszeni na stypendium, moim kolegą z roku, Rafałem. I ci twórcy ze świata, bo to były takie warsztaty, że byli ludzie z całego świata, byli zafascynowani naszą kulturą, naszym sposobem grania, więc... To było na Long Island? Dokładnie. No tak, bo tam on ma siedzibę. Tej... Wow, Rico, no zaskakujesz mnie. Bo znam kogoś, kto z nim pracował wiele lat. A, no tak, no to ja rzeczywiście byłem u niego na warsztatach i to było dla mnie wspaniałe doświadczenie i to, jak my też z zainteresowaniem patrzymy na amerykańskie granie, zwróć uwagę na to, że Amerykanie, jak grają jakieś bliskie sceny, to bardzo często ich spojrzenie nigdzie nie lata. Mhm. Jest na maksa skupione na partnerze. Tak, tak. U nas jest inaczej. U nas ten wzrok podróżuje. Jesteśmy, można powiedzieć, trochę bardziej chaotyczni jakoś w tym swoim graniu. Gdzieś tam to jest pewnie bliższe naszej naturze, no bo jednak staramy się być jak najbardziej prawdziwi w tym naszym graniu. Ale też wróćmy jakby do korzeni. Wszystko się jednak bierze od Stanisławskiego, od takiego grania, od takiego naturalistycznego grania. No i to wszystko gdzieś tam ewoluowało do tak zwanej metody Actors Studio. Tak, tak. To, no to wszystko to jest Stanisławski. Znana historia, oczywiście. Tak. Zastanawiam się, czy nam się dzisiaj uda porozmawiać o jednej z polskich premier. O pięknym kwiecie. Wydaje mi się, że musimy. Że wrócimy do korzeni. Rico, nie filmowych. Mamy wyjścia. No dobrze. Film jest wart uwagi. To o Różyczce 2 porozmawiamy za chwilę. Przypomnę, że moim gościem dzisiaj w Trójkowo Filmowe jest Mateusz Banasiuk i za moment wrócimy do naszej rozmowy. When you break, przypomnę, dziś ze mną trójkowo filmowo Mateusz Banasiuk. Powód naszego spotkania to premiera filmu Różyczka 2, ale właśnie, żeby wrócić do korzeni, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to zapytałbym cię, czy widziałeś, no myślę, że tak, czy pamiętasz i co myślisz o pierwszej Różyczce, bo to było dość dawno już. Wspaniały film. Uwielbiam pierwszą część Różyczki. Magda Boczarska zwłaszcza, jej relacja z dwoma partnerami. Wy się znaliście już wtedy? Nie. Kiedy zobaczyłem pierwszy raz film Różyczka, nigdy nie spotkałem wcześniej głównej aktorki tego filmu. Nie miałem pojęcia, że później nasze losy się tak mocno zwiążą. No bo nie jest tajemnicą, również prywatnie jesteście ze sobą związani, to wszyscy pewnie wiedzą. No a jak nie wiedzą, to rzeczywiście możemy im to powiedzieć bez owijania w bawełnę. Może i nawet pod tym względem ta pierwsza Różyczka była dla ciebie ważna, że w sensie jakiegoś poznania. Coś przeczuwałem. Albo zachwycałeś się Magdą Boczarską. Zachwycałem się, nie tylko ja się zachwycałem, bo Magda za tę rolę zgarnęła mnóstwo nagród i chyba można powiedzieć, że jej kariera się gdzieś zaczęła od tego filmu. No Jan to Kidawa było takie Błoński, rzeczywiście mocne uderzenie, tak. Jan Kidawa-Błoński dostrzegł młodą Magdę Boczarską, powierzył jej niezwykle skomplikowaną, ważną rolę w swoim filmie i ten film, można powiedzieć, jest już kultowy. No tak, i oto właśnie po latach dostajemy Różyczkę 2, bo kiedy oglądałeś tę pierwszą, to nawet pewnie ci przez głowę nie przeszło, że kiedyś w przyszłości możesz stać się jakąś częścią tej historii, czy też jej ciągu dalszego. No byłem zaszczycony, kiedy zadzwonił reżyser do Magdy i powiedział: Magda, daj Mateusza na chwilę do telefonu. Bo ja miałem okazję już go poznać przy okazji wcześniejszych filmów Magdy, między innymi filmów W ukryciu. No, ale zadzwonił, poprosił mnie do telefonu i powiedział, że chciałby zaproponować mi rolę w swojej kontynuacji filmu Różyczka i bardzo się ucieszyłem, bo to jest taki reżyser, z którym na pewno warto się spotkać. Miałem okazję z nim wcześniej rozmawiać i jestem pod wrażeniem jego erudycji, jego mądrości, jego takiej naprawdę jeszcze ogromnej świeżości, mimo tego, że to jest już bardzo dojrzały reżyser, jego świeżego punktu widzenia i tego, jak nowoczesny film zrobił teraz. Co warto wiedzieć przed pójściem do kina? Pewnie zwykle, jak to bywa z filmami, lepiej za dużo nie wiedzieć, żeby dać się zaskoczyć, ale to chyba musimy powiedzieć. W pewnym sensie jest to kontynuacja losów bohaterów pierwszej części, ale mamy film współczesny. Zarazem też wiele retrospekcji. Tak, ale ten film przede wszystkim jest mocno osadzony we współczesności. We współczesności, przede wszystkim właśnie. Co ciekawe, napisany był już sporo lat temu i zaskoczony jestem, że ta historia staje się coraz bardziej aktualna, ale przede wszystkim zdradza trochę, pokazuje te kulisy polityki, również tej brudnej polityki, której nie widzimy, bo niektórzy chcą przed nami skrzętnie ukryć. I to są takie ciekawe tematy, które wydaje mi się mogą być przyciągające dla widzów. Ale też te niepokoje współczesnego świata, no bo dokładnie. To tyle mogę chyba zdradzić. Właściwie to jest początek filmu. Zaczyna się od ataku terrorystycznego. Dokładnie. I to jest coś, o czym rozmawialiśmy, rozmawiamy i będziemy rozmawiać. I jednak film jest pewnego rodzaju dialogiem na ten temat. Jest jakimś punktem widzenia. Oczywiście staramy się nie dawać żadnych odpowiedzi i żadnych przepisów, jak żyć, ale pokazujemy określony scenariusz, który mógłby się wydarzyć, bo to jest fikcja literacka. To, co my napisaliśmy w przeciwieństwie do pierwszej części filmu, który był inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, tu jest wyobrażenie, co mogłoby być 40 lat później z bohaterami pierwszej części filmu Różyczka. I tutaj rzeczywiście bardzo fajnie jest nawiązywanie do tej przeszłości. Ten film trochę pokazuje, że ta przeszłość może na nas mieć ogromny wpływ. I dla mnie, jak dla rodzica, jest też to fajny aspekt, co zostawimy naszym dzieciom. Czy je jakoś obciążymy i zostawimy im niezałatwione nasze sprawy, jakieś tematy i obciążenia, jakiś bagaż, z którym będą musieli iść przez życie? Czy wyposażymy ich w narzędzia, dzięki którym będzie im trochę łatwiej? No naprawdę ten film jest wielowymiarowy. To też jest trochę taki thriller psychologiczny, co uważam też jest na maksa interesujące. Napięcie jest, tak. W filmie jest to napięcie. Piękna muzyka, zdjęcia. Łukasz Gut jest odpowiedzialny za zdjęcia, a Bartosz Hajdecki za niezwykłą muzykę. Tutaj dla fanów radia, dobrej muzyki, warto wspomnieć o tym, że rzeczywiście jest to muzyka nagrana przez wspaniałych muzyków, filharmoników. Brzmi naprawdę potężnie. Użyłeś, tu na chwilę wrócę, użyłeś liczby mnogiej, mówiąc, napisaliśmy scenariusz. Czy to była taka figura retoryczna, czy rzeczywiście do tekstu już gotowego aktorzy dodawali jeszcze coś od siebie, mieli taką szansę? Często tak jest. Napisaliśmy, rzeczywiście tu użyłem w liczbie mnogiej, może trochę trochę niefortunnie, bo ja... No tak retorycznie rozumiem. Oczywiście jako twórcy. No właśnie, ale to dowodzi temu, że czujesz rzeczywiście się współodpowiedzialny za skończony film. Bo tak jest z naszymi dziełami. Dużo łatwiej jest z książką. Aha. Tutaj autor odpowiada za wszystko. A jeśli chodzi o produkcje filmowe, to tutaj to jest na maksa gra zespołowa. I tutaj to, jak ostatecznie będzie ten scenariusz wyglądał, jak będzie wybrzmiewał, to każdy aktor, każdy element tej układanki ma na to duży wpływ. Pamiętam wcześniej wspomniany Marek Koterski, u którego zagrałem co prawda niewielką rolę w filmie Siedem Uczuć. Ale tam wszyscy grali głównie te drobne role. Bo wiesz co, on kiedyś mi powiedział, zadzwonił do mnie, proponując mi tę rolę i mi powiedział: Mateusz, u mnie najlepsi aktorzy muszą grać najmniejsze role, bo mój film jest jak organizm i wszystko musi dobrze działać. No właśnie. Wszystko musi dobrze, odpowiednio funkcjonować i tym rzeczywiście mnie ujął. Już nie mówiąc o tym, że ja się wychowywałem na jego filmach i oprócz Jana Kidawy-Błońskiego, pan Marek Koterski to są autorytety, z którymi zawsze chciałem się spotkać na planie. I za chwilę porozmawiamy o tym, jakie efekty przyniosło spotkanie całej ekipy na planie filmu Różyczka 2. W Trójkowa Filmowa dziś z nami Mateusz Banasiuk. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Mega nieziemska loteria. Weź udział w loterii Bielenda, Faceboom i Bodyboom. Do końca listopada kup w drogeriach Rossmann, w aplikacji Rossmann lub na stronie rossmann.pl kosmetyki Bielenda, Faceboom lub Bodyboom za minimum 20 zł. Zachowaj paragon, zarejestruj go na stronie loteriabielenda.pl i graj o mega nagrody. Co miesiąc do wygrania 50 tysięcy złotych. Co dwa tygodnie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5, co tydzień smartwatch Huawei i słuchawki JBL, a co godzinę zestaw kosmetyków. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Pędź do drogerii Rossmann i wygrywaj. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje. Może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. W Trójce czas na serwis kulturalny. Ten przygotowała dzisiaj Justyna Grabasz. Na początek dobra informacja dla miłośników Eda Sheerana. Muzyk wyrusza w trasę będącą kontynuacją jego koncertowych sukcesów w Europie z zeszłego roku. Artysta odwiedzi kolejne europejskie miasta, po raz pierwszy zagra koncert w Azji, a także zawita do Polski. Muzyk zagości w Gdańsku 12 lipca przyszłego roku. Będzie to pierwsza możliwość posłuchania najświeższych utworów z albumu Subtract oraz Autumn Variations, które zdobywają uznanie słuchaczy na całym świecie. Bilety na wydarzenie będzie można nabyć od przyszłego czwartku od godziny 10. Dzieła Matii Pretiego, jednego z najważniejszych włoskich malarzy dojrzałego baroku, trafiły na nową wystawę czasową w Muzeum Łazienki Królewskie. Oprócz obrazów i fresków artysty, na ekspozycji znalazły się również przedmioty związane z dziejami Malty oraz maltańskie rzemiosło artystyczne. Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Maria Otmianowska podkreśla, że Preti to artysta wielowątkowy i taka również jest cała wystawa. Będziemy tu mieć do czynienia zarówno z historią Włoch, ale przede wszystkim Malty, samego artysty, a także zakonu maltańskiego. To wystawa pełna artystycznych i kulturowych rebusów, do odkrywania których serdecznie zapraszam podczas zwiedzania, ale także w ramach programu towarzyszącego. Wystawa przeprowadzi widzów przez najważniejsze etapy życia twórczego Matii Pretiego, od wczesnych prac powstałych jeszcze we Włoszech, po czas największej popularności malarza. Ekspozycja potrwa do 3 marca przyszłego roku. Spotkania z poetami, wystawa zdjęć z Wisławą Szymborską i deszczowanie wierszy. Te wszystkie atrakcje składają się na program festiwalu Deszczowa Poezja, który potrwa do niedzieli w Pszczynie i w Goczałkowicach-Zdroju. Ważnym punktem wydarzenia będzie umieszczenie fragmentów wierszy na betonowych płytach, które pojawią się w różnych częściach miasta. Teksty będą wykonane przy pomocy sprayu, który odpycha od siebie cząsteczki wody. W słoneczne dni tekstu nie będzie widać, utwory ukażą się przechodniom dopiero, gdy zacznie padać. Osią festiwalu są również spotkania autorskie. W planach m.in. rozmowa z Tomaszem Różyckim, tegorocznym laureatem Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej oraz z lokalnymi poetami, z Barbarą Solarską na czele. W ramach wydarzenia odbędą się również koncerty poezji śpiewanej, wystawa fotografii, słuchowisko oraz spektakl teatralny oparty na twórczości poetyckiej Kory. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Nie wiem. się każdy robi co chce. Nawet się nie staraj zrozumieć tego. Nie, nie, nie mów mi nie. To jest dobre, a to złe. Nie pytaj, czemu znowu tu nie ma mnie. Gdzie jestem i po co i co robię tam. I czy będę z tobą. Tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre. Co robię, robię to co chcę. I nawet się nie staraj zatrzymać mnie. Przytul się, dlatego że ci dobrze, dlatego że ci źle. I nie pytaj po co jestem przy tobie. Czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Dziś mamy w kinach dwa filmy, które sięgają do tej naszej polskiej historii najnowszej, do ostatnich dekad. No i w drugiej godzinie trójkowo filmowo rozmawiamy właśnie o tej drugiej premierze. To Różyczka 2 w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Dosyć już długa historia. Ja przypomnę, 13 lat minęło od premiery filmu Różyczka, nawet już ponad 13 lat, bo jeśli mam być dokładny, premiera miała miejsce w marcu 2010 roku, a wcześniej, przypomnę, to film, który bardzo mocno zapisał się w historii polskiego kina, bo to Złote Lwy na festiwalu w Gdyni, ale też nagroda za główną rolę kobiecą właśnie w wykonaniu Magdaleny Boczarskiej. No i oto Magdalena Boczarska powraca dzisiaj na ekrany naszych kin w filmie Różyczka 2. Dziś o nim rozmawiamy z Mateuszem Banasiukiem, filmowym partnerem głównej bohaterki. Zaraz do tej rozmowy też wrócimy, ale właśnie na moment oddajmy głos Magdalenie Boczarskiej, bo to dosyć niezwykła też sytuacja i bardzo rzadka w polskim kinie, że oto aktorka właściwie, ale ja tutaj nie chcę tego precyzować, to już trzeba zobaczyć film, właściwie gra w nim 3 role. Różyczka pierwsza zmieniła wszystko. Ona rzeczywiście nieprawdopodobnie zarezonowała z widzami i to jest film, od którego wszystko się zaczęło, który postawił mnie na zupełnie innej półce aktorskiej i otworzył przede mną zupełnie inne, nowe możliwości. Jeżeli chodzi o powrót, to no myślę, że rzadko kiedy zdarza się taka możliwość, żeby wrócić do takiej historii, a co za tym idzie, zmierzyć się z 3 postaciami. Mogę tylko powiedzieć, że oprócz aktorskiej frajdy i absolutnie takiego poczucia wyjątkowości, bo chcę jeszcze powiedzieć tutaj ukłon w stronę produkcji, że to jest film zrealizowany rzeczywiście 5 czy 6 krajów z ogromnym rozmachem i myślę, że to widać i nie tworzy się takich filmów bardzo dużo. To jest ogromna szansa dla aktorki, ale też towarzyszył mi ogromny stres, bo mam świadomość, że tą pierwszą częścią postawiliśmy tę poprzeczkę bardzo wysoko i pewnie sporo widzów będzie do tego wracać i będzie też nas z tego rozliczać, ale jak to mawiała Wisłocka, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. A to ja mam niezłą tremę, ale myślę, że to jest bardzo zrozumiałe, bo wracamy z filmem, który nie boję się użyć tego słowa, był dla wielu widzów kultowy, no i mamy nadzieję, że... Powiem jeszcze jedno słowo. Lubię myśleć o tej historii, że daliśmy szansę tym bohaterom z pierwszej części odnaleźć się w naszej rzeczywistości. No i właśnie dowiemy się z Różyczki 2, jak te losy bohaterów wyglądały później, jak wyglądają dzisiaj współcześnie i do czego cała ta historia doprowadza główną bohaterkę ponownie w tej roli, a właściwie w 3 rolach jednocześnie. Magdalena Boczarska. Tu jeszcze jeden ukłon dla naszego wspaniałego specjalisty od charakteryzacji, to Waldemar Pokromski, który naprawdę pracuje już od lat z najlepszymi i przy najważniejszych filmach. Tak też było w tym wypadku, bo trzeba powiedzieć, że jedna z tych postaci granych przez Magdalenę Boczarską jest naprawdę, no przynajmniej w pierwszym momencie zupełnie nierozpoznawalna. Trudno rozpoznać w tej twarzy, w tej osobie właśnie aktorkę. No a my w Trójkowo filmowo wracamy do naszego dzisiejszego spotkania z filmowym partnerem Magdaleny Boczarskiej. Premiera tygodnia. Trójkowo filmowo ciągle z nami Mateusz Banasiuk. Rozmawiamy dzisiaj o Różyczce 2. Kim jest Ryszard, mój imiennik? Tak się wsłuchuję w twój głos i zastanawiam się, drogi Riko, czy ty również trochę nie obniżasz głosu, jak ze mną rozmawiasz? Już to mikrofon chyba powoduje, że rzeczywiście, jeśli tak, to robię to nieświadomie. Nie, ale... żartuję. Brzmisz świetnie. Dziękuję. Tyle lat w radiu. Ile lat w radiu? Dużo, długo, nie liczę. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie przy okazji filmu Płynące wieżowce. Pamiętam. Nie. Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce w Gdyni przy okazji filmu Wszystko, co kocham. O, wow. O tak. Kurczę, rzeczywiście. No. Masz rację. No to tak, to są moje bardzo początki. Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. Ja też pamiętam. Tak. No w ogóle to cała wasza wtedy czwórka. Jakub Gierszał, Mateusz Kościukiewicz. Igor Obłoza i jeszcze Olga Frycz. Tak. Dorzuciłbym do naszego. No ale powiedzmy, była poza Olga zaczynała jako dziecko w kinie, więc tak. Powiedzmy, że już to nazwisko było wszystkim znane. No ale nie mówię, że wasze, nie, ale to były rzeczywiście takie początki. Tak, Jacek Borcuch wyhaczył nas na castingach, jeszcze byliśmy wtedy wszyscy na drugim roku naszych różnych szkół teatralnych, no i rzeczywiście nasze drogi fajnie się gdzieś tam po tych latach, mogę powiedzieć, potoczyły. No i widzisz, ty w ogóle nie chcesz rozmawiać dzisiaj o Różyczce. Już wracam. Ryszard. W drugiej części Różyczki to jest osoba, która jest bardzo blisko głównej bohaterki. I to jest trochę reprezentant takiego współczesnego polityka. Właśnie, bo ty jesteś postacią absolutnie współczesną i tak. Wyłącznie w tych sekwencjach filmu, bo jak mówiłem, są też retrospekcje. Tak, i tutaj pokazujemy trochę motywy różnych bohaterów i często się zastanawiam, jak ktoś idzie do polityki, dlaczego tam idzie? Czy dlatego, że chce zmienić świat? Czy dlatego, że zależy mu na karierze i zrobi wszystko, żeby tę karierę osiągnąć? I mam czasem wrażenie, że nawet jeżeli idziemy do tej polityki, że mamy temu predyspozycję, że gdzieś tam byliśmy w jakiejś trójce klasowej, robiliśmy cokolwiek, co gdzieś tam po drodze nas pchało do tej polityki. Tak, i byliśmy wzorowymi uczniami na przykład. Na przykład, albo jakimiś rebeliantami, wręcz przeciwnie. I rzeczywiście gdzieś tam wpadliśmy do tej polityki, to czy nie jest często tak, że te ideały w pewnym momencie gdzieś tam schodzą na drugi plan i pojawiają się jakieś osobiste ambicje, plus to takie poczucie władzy, że my mamy realny wpływ na życie jakiejś dużej grupy ludzi, że nasze decyzje oddziałowują na społeczeństwo. Wydaje mi się, że to może być na maksa kuszące i wciągające. Bo ten film może wywołać rozmaite refleksje dotyczące współczesnego świata, właśnie polityki i tak dalej. Chociaż ja jako widz, i myślę, że wiele innych osób również, raczej szedłem za tą, powiedzmy, sensacyjną, intrygą, no historią. I super, bo taki jest film. Bo wiesz, każdy... polityką też można się zmęczyć i pewnie wiele osób to odczuwa. Wiele osób pewnie to odczuwa przez wybory, które są za nami. Oczywiście polityka nie jest na pierwszym planie, ale jednak główna bohaterka, to też chyba możemy zdradzić, ubiega się o urząd. No to nie mówmy o jaki. Ale bardzo ważne. No dobrze, no to nie mówmy. Bohaterka... No jest na pewno zaangażowana politycznie. To jest polityka na najwyższych szczeblach, plus goni ją jej przeszłość. No i powiedzmy tylko tyle, że Magdalena Boczarska właściwie zagrała w tym filmie trzy role. Trzy role. Można tak powiedzieć. Trzy role, bo zagrała... Postawmy tu kropkę, Mateusz. A, no dobrze, no postawmy tu kropkę. No masz rację, przepraszam, widzisz. Dziękuję, że cię mam. Silent. powiedzmy jeszcze tylko o Ryszardzie, którego miałem dużą przyjemność. Bo ty się zasłaniasz główną bohaterką. Dobrze, bo ja jestem bardzo blisko głównej bohaterki. A jesteś asystentem tej jestem postaci. Jej taką prawą ręką, osobą najbardziej zaufaną. No właśnie. I niejednoznaczną, jak się okazuje. Niejednoznaczną. Ostatnio podczas jednego z wywiadów usłyszałem, że moje poprzednie role są takie sympatyczne, że to są tacy fajni, mili faceci. No może poza Furiozą, w której również zagrałem. No to tutaj fajnie, że reżyser wykorzystał ten wizerunek i użył go w odpowiedni sposób w swoim filmie. To, że ktoś się pięknie uśmiecha i obdarza innych swoim wdziękiem, nie znaczy, że jest osobą szlachetną. Różnie to może być. Dokładnie. A może być też wielkim manipulatorem i tu znowu stawiamy kropkę. Ponieważ wspominaliśmy wcześniej też o oczywistej relacji prywatnej między tobą i Magdaleną Boczarską, tutaj razem pojawiacie się na planie, gracie też właśnie blisko ze sobą współpracujące osoby. Czy to właśnie takie troszeczkę połączenie tej prywatności z tym anturażem filmowym, czy to wam pomagało, czy przeszkadzało w pracy? A zobacz, jak jest między tobą a mną. Znamy się, lubimy. No, ale nie jesteśmy w tak bliskiej relacji. Aż tak bliskiej nie, ale spójrz, że łatwiej nam się rozmawia. No tak. O pewnych rzeczach rozmawiamy ze sobą otwarcie. Jesteśmy szczerzy w stosunku do siebie. Myślę, że czuć, że lubimy się po prostu. Czuć, że się lubimy. Kibicujemy sobie nawzajem. Tak. I tak jest też w naszym związku. Mocno trzymamy za siebie kciuki. Bardzo zależy nam, żeby to, co robi nasza druga połówka, mi bardzo zależało, żeby rola Magdy w drugiej części Różyczki była, no, żeby miała komfortowe warunki do tego, żeby pokazać rzeczywiście cały swój wachlarz możliwości. I tutaj jest trochę tak, że wszystkie postaci grają na bohaterkę przedstawianą przez Magdę Boczarską. I tak było też z moim bohaterem. Tutaj wektor był jednokierunkowy. Tu ja byłem na niej skoncentrowany. Tu mi zależało na jej atencji. Tu ja szukałem może nawet momentami czegoś więcej niż tylko kontakt zawodowy. Miałem w stosunku do niej przez to też duże oczekiwania. A ona była pochłonięta zupełnie innymi sprawami. Więc te moje oczekiwania powodowały, mówię tutaj o oczekiwaniach bohatera, że czułem się może trochę niespełniony. I fajnie, że mogliśmy razem z Magdą zagrać coś zupełnie odwrotnego niż to, co jest u nas w domu. Co to jest w naszym życiu, bo to jest kwestia przekierowania wektorów. Czyli normalnie, ciekawe doświadczenie. Bardzo ciekawe doświadczenie. A przecież wyjątkowe, na pewno nieczęste. Pierwszy raz zagraliśmy ze sobą, co było dla mnie ciekawe, dlatego że mogłem pierwszy raz obserwować, jak Magda zachowuje się na planie, w takiej roli, która wymaga dużego skupienia. No i rzeczywiście to, jak my ze sobą pracowaliśmy, jak musieliśmy skupić się na zadaniach i zostawić życie w domu. A tutaj rzeczywiście koncentrować się mocno na tym, co reżyser dał nam do zagrania. Co wam dał, co zagraliście, to już możemy zobaczyć w kinie, bo Różyczka powróciła po latach tak. Duże ekrany, czyli zapraszamy. Bardzo zapraszamy na ten film. Jest to duże kino, które traktuje widza poważnie. Staraliśmy się, żeby tu był dopieszczony każdy szczegół. No i chyba takie bardzo ładnie wyważone połączenie kina artystycznego z ważnym przesłaniem z kinem komercyjnym, bo to po prostu film, który się bardzo dobrze ogląda. To prawda. Warto tutaj jeszcze wymienić pana Waldemara Pokromskiego. O tak. Mistrza charakteryzacji, który między innymi pracował przy Pianiście czy Liście Schindlera. Więc mieliśmy tutaj wspaniałych twórców, którzy oddali serce Różyczce drugiej części kultowego filmu. Dlatego zapraszam państwa wyjątkowo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Zapraszał nas odtwórca roli Ryszarda w filmie Różyczka 2. Mateusz Banasiuk, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. I to też wszystko już dzisiaj w Trójkowo-Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński, za 5 minut 15.